9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Poprzedni system był niedokładny, tak minister zdrowia mówi o zmianie systemu liczenia nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jest to rządowa propozycja dodatkowej niedzieli handlowej, miałaby być 6 grudnia. W Niemczech nowe ograniczenia mają obowiązywać do końca roku. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zmiana systemu raportowania nowych przypadków zakażenia koronawirusem była potrzebna, bo poprzedni system skutkował mniejszą liczbą zanotowanych zakażeń. Opierał się bowiem na raportach z sanepidu, a nowe przypadki były uwzględniane z opóźnieniem. Tym samym nie dawały one aktualnego obrazu epidemii, mówił minister. Szef resortu zdrowia podkreślił też, że nowy, wprowadzony we wtorek system korzysta z danych wprowadzanych przez laboratoria przeprowadzające testy na koronawirusa. Opóźnienie, które teraz zlikwidowaliśmy i przeszliśmy na taki system, który ma o wiele bardziej bieżący charakter, oczywiście powoduje też pewne przesunięcie momentu, w którym pokazujemy, gdzie jesteśmy właśnie w pandemii. W związku z tym można powiedzieć, że to przesunięcie przy pewnej tendencji malejącej w zakresie liczby zachorowań spowodowało między innymi taki skokowy skok, z którym mieliśmy do czynienia w poniedziałek, wtorek w stosunku do dni poprzednich. W Polsce w ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 684 osoby, najwięcej od początku pandemii. Wyzdrowiało prawie 15 tysięcy osób. Rząd proponuje dodatkową niedzielę handlową przed świętami. Chodzi o 6 grudnia. Taki zapis znalazł się w projekcie ustawy opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Dokument ma też umożliwić pracę zdalną dla osób zakażonych koronawirusem i przebywających w izolacji domowej, które nie mają objawów COVID lub przechodzą chorobę łagodnie. Dodatkowa niedziela handlowa przed Bożym Narodzeniem, zaproponowana na 6 grudnia, ma rozłożyć wzmożony przedświąteczny ruch w sklepach i w pewnym stopniu poprawić kondycję przedsiębiorstw. To główne argumenty rządu przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy. Jeśli przepisy przejdą przez pracę w parlamencie, to w grudniu będziemy mieli w sumie 3 niedziele handlowe, choć jest to rozwiązanie jednorazowe, przygotowane ze względu na pandemię. Projekt nowelizuje kilka ustaw, pozwoli też chętnym pracownikom za zgodą pracodawcy wykonywać pracę zdalną podczas domowej izolacji. Dotychczas z takiego rozwiązania mogły skorzystać tylko osoby będące na kwarantannie, a więc bez wykonanego testu na obecność koronawirusa. Rząd zwraca tutaj uwagę, że znaczna grupa osób przechodzi zakażenie bezobjawowo i może pracować z domu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili podczas wideokonferencji w Berlinie nowe obostrzenia, które mają obowiązywać do końca roku. Plany niemieckiego rządu przewidują także specjalne ustalenia na czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Po wielogodzinnych obradach rząd i premierzy landów uzgodnili między innymi jednolite zasady dotyczące kontaktów społecznych na czas od 23 grudnia do 1 stycznia. W tym czasie może się spotkać 10 osób z różnych gospodarstw domowych. W pozostałych dniach prywatne spotkania będą dozwolone maksymalnie w gronie 5 osób. Spod regulacji wyjęte są dzieci do 14 roku życia. Jak zaznaczyła kanclerz Angela Merkel, w zależności od rozwoju pandemii obostrzenia mogą zostać przedłużone do połowy stycznia. Natomiast w regionach, gdzie w ciągu tygodnia na 100 tysięcy mieszkańców przypada więcej niż 50 nowych zakażeń koronawirusem, lokalne rządy mogą wprowadzić w szkołach obowiązek noszenia maseczek. Kanclerz zaapelowała ponadto do swoich rodaków o powstrzymanie się przed wyjazdami na narty co najmniej do 10 stycznia. Mam nadzieję, że uda się skoordynować te zalecenia z naszymi europejskimi partnerami, choć wiem, że to nie będzie łatwe, ale spróbujemy, powiedziała Angela Merkel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W krakowskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej przesłuchano Magdalenę K. 32-latka podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. O szczegółach Paweł Pawlica. Czynności w krakowskiej prokuraturze trwały krótko i sprowadziły się do przedstawienia kobiecie zarzutów, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu narkotykami, utrudniania innego postępowania karnego oraz składania fałszywych zeznań. Za przestępstwa, które jej zarzucono, grozi jej kara 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator teraz do sądu skieruje wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Magdalena K. na czele gangu pseudokibiców Krakowi miała stanąć po tym, jak za kratki trafił jej partner Mariusz KNZ, który przez lata szefował grupie. Magdalena K., zdaniem śledczych, miała odpowiadać za rozliczenia narkotykowych transakcji. Według prokuratury gang przemycił z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy wartej ponad 4 miliony euro. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia głównie od 4 do 7 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Na północnym zachodzie możliwe opady deszczu. Nad ranem od minus 4 stopni do 3, poza tym zachmurzenie małe, wyjątkiem północ kraju. Słabe opady deszczu mogą natomiast pojawić się na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. When the world Coś podobnego. Niesamowite. Taka była moja reakcja, kiedy 20 lat temu po raz pierwszy usłyszałem to nagranie. Ekscytacja była tym większa, kiedy doczytałem, że to remix. Wtedy zremiksowane nagrania mnie kojarzyły się przede wszystkim z wyraźnym bitem, typowym dla muzyki klubowej. Utworem Groove Armady rozpoczynam kolejne wydanie Potrójnego Pasma, w którym po części pierwszej w zeszłym tygodniu tej nocy dokończymy przegląd ważnych nagrań z dyskografii tego brytyjskiego zespołu. A wszystko w kontekście najnowszej płyty Andy'ego Kato i Toma Findlaya, która w wersji powietrznej ukazała się na początku października, aby w tej zmaterializowanej na płycie dotrzeć na półki sklepowe nieco później. Mnie, przyznam, interesują przede wszystkim fizyczne nośniki, zatem o wielu ważnych wydawnictwach mówię z pewnym poślizgiem, co mam nadzieję wzmacnia samych artystów, no bo jak wiadomo, serwisy streamingowe dosyć, mówiąc delikatnie, oszczędnie podchodzą do płacenia za muzykę jej twórcom. W każdym razie, jak pewnie Państwo zauważyli, najnowsza płyta Edge of the Horizon jest pretekstem do przywołania wcześniejszych nagrań, aby po pierwsze porównać, jak rozwija się twórczość Brytyjczyków, a po drugie przybliżyć ich dokonania znacznie młodszej publiczności, która, na co wiele wskazuje, coraz częściej sięga po dekadę lat 90., w której przecież powstała Groove Armada. Zatem tej nocy powrócimy do dyskografii tego zespołu, ale nie tylko, ponieważ mam również kilka nowości. Po pierwsze, do godziny drugiej proszę się spodziewać fragmentów najnowszej płyty Otekr, opublikowanej na winylu w miniony piątek, a po drugie, kilku innych nowych wydawnictw, w tym m.in. opublikowanej 13 listopada winylowej epki Bonobo i Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Now. Muszę Państwu przyznać, że dotychczasowe prezentacje muzyki Simona Greena w potrójnym paśmie, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniej dekady, odbywały się przede wszystkim bardziej z dziennikarskiego obowiązku niż z fascynacji tą twórczością. Ale współcześnie powstające nagranie tego muzyka robią na mnie największe jak dotąd wrażenie. Być może dlatego, że powstają one na przecięciu współpracy z innym producentem, co według mnie nadaje muzyce Bonobo znacznie bardziej wyraźnego i mięsistego charakteru. W programie trzecim Bonobo, ale we współpracy z producentem działającym pod szyldem Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Z jednej strony Simon Green, a z drugiej strony Orlando Tobias Edward Higginbotham, czyli 34-letni DJ i producent. 13 listopada ukazała się ich wspólna winylowa 12-calowa epka zatytułowana Heartbreak. 140-gramowa płyta została opublikowana w wytwórni Simona Greena Outlier i jest pierwszą w tym labelu. Wybrzmiały utwór znajduje się na stronie B, a na pierwszej tytułowy Heartbreak. We'll be right back. z dosyć zaskakującym, wieńczącym cięciem. Heartbreak, czyli tytułowe nagranie z epki Bonobo i jego młodego kolegi, producenta Totally Anonymous Extinct Dinosaurs. 12-calowy limitowany winyl pojawił się 13 listopada i trzeba go odtwarzać z prędkością 45 obrotów na minutę. I pozostając jeszcze przez kilka minut z muzyką współtworzoną przez Simona, to warto wspomnieć o jego wspólnej kompozycji z Olafurem Arnaldsem. 6 listopada ukazał się najnowszy album kompozytora. Płyta nosi tytuł Some Kind of Peace, a na niej wśród 10 utworów Loom, stworzony wspólnie z Simonem Greenem. Ów utwór rozpoczyna cały piękny longplay. Niczym ostatnie listki ze śpiących już zimowym snem drzew. Loom, Olafur Arnalds oraz Bonobo. I zanim przejdziemy do dyskografii Groove Armady, jeszcze jedna nowość, tym razem od północnoirlandzkiego duetu Bicep. Jak niejednokrotnie informowałem, w styczniu ukaże się druga płyta zespołu. Do tej pory pojawiły się dwa single zwiastujące płytę ILS, a kilka dni temu utwór Saku, w dużej mierze inspirowany footworkiem. W nagraniu usłyszą Państwo wokalistkę Clare Lassan. Saku. To po Atlasie i Apricots trzeci singiel z zapowiadanej na styczeń drugiej płyty Bicep. Album ukaże się w wytwórni Ninja Tune. Czy zostanie równie dobrze odebrany jak ten debiutancki sprzed kilku lat? Pożyjemy, posłuchamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Potrójne pasmo przenoszenia. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przegląd dyskografii Groove Armady. Wszystko dlatego, żeby porównać najnowszą płytę opublikowaną w tym roku, w październiku tego roku, zatytułowaną, przypomnę, Edge of the Horizon, z tym wszystkim, co w dyskografii Toma Findlaya i Andy'ego Kato działo się od 1996 roku. Oczywiście nie jestem w stanie przywołać wszystkich, kompletnie wszystkich płyt, bo poza regularnymi albumami przecież mamy do czynienia również z całą paletą remiksów publikowanych przy okazji kolejnych albumów. No w każdym razie podejmuje się próby, żeby przywołać te ważniejsze nagrania i przedstawić je zwłaszcza młodszym słuchaczom, którzy pewnie mogą nie pamiętać, w jaki sposób funkcjonował ten brytyjski duet przez wiele dotychczasowych lat. I tak tydzień temu dotknęliśmy dwóch jakże ważnych, pierwszych pełnometrażowych wydawnictw, a myślę tutaj o Northern Star i Vertigo. Była też chwila z remiksami, które zostały opublikowane właśnie po albumie Vertigo i w zasadzie dotarliśmy do przełomu wieków. Do roku 2000, kiedy to światło dzienne ujrzała kompilacja z remiksami bazującymi na utworach ze wspomnianej płyty Vertigo. Zresztą dzisiejsze nasze spotkanie również rozpocząłem tym wydawnictwem. To była kompozycja Your Song, która w wersji zremiksowanej pojawiła się na kompilacji z tymi reinterpretacjami. I skoro przysłuchaliśmy się dwóm pierwszym płytom, to pora na tę trzecią, doskonałą w moim przekonaniu, w której pojawiło się wielu zaproszonych gości, m.in. J.Rude Damage'a, a ową płytę zatytułowano Goodbye Country, Hello Night Club. Przed nami Drifted z tego albumu z wokalnym udziałem Tim Houghton w kompozycji, rzecz jasna, Toma Findlaya, Andy'ego Kato, ale również z gościnnym udziałem Nile'a Rodgersa, który zagrał na gitarze, na perkusji Andy Tracer, który jest również współkompozytorem tego nagrania, a na perkusjonaliach Patrick DeWaves, który od lat współpracuje z Groove Armadą. Drifted z pięknej płyty Goodbye Country, Hello Night Club. Tak brzmi jedna z mniej rozpoznawalnych kompozycji tego albumu, bo na nim pojawił się jeden z ważniejszych, przebojów to chyba złe słowo, ale jeden z bardziej rozpoznawalnych utworów tego wydawnictwa. Myślę tutaj o kompozycji Super Styling. They watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just following the back and naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, mother, we super styling. Sometimes Super Styling z udziałem saksofonów, puzonów, perkusjonaliów, perkusji, ale również i gitar. Owa kompozycja wchodzi w skład, przypomnę, genialnej płyty Goodbye Country, Hello Nightclub, albumu z września 2001 roku. Płyty, która doczekała się w 2017 swojej reedycji. To był trzeci pełnometrażowy album Andy'ego Kato i Toma Finlaya, który zawierał całą masę suplementów. Suplementów z remiksami. I tak za jeden z nich odpowiadał m.in. Dorf Meister ze słynnego duetu Kruder i Dorf Meister. My Friend to zremiksowane nagranie, które w oryginale znajdą Państwo na płycie Goodbye Country, Hello Nightclub. Whenever I'm down, down, down, down, down, down, call on you, my friend. Whenever I'm down, down, down, down, down, and all that's going on. My Friend w remiksie Dorfmeistera. Utwór pojawił się jako suplement do płyty Goodbye Country, Hello Nightclub. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek XXI wieku to zdaje się chyba najlepszy okres w twórczości Henry'ego Cato i Toma Findlaya. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzały wspomniana już Goodbye Country, Hello Nightclub oraz album zatytułowany Lovebox. Ów szyld Lovebox pojawiał się również na wielu mixtape'ach Groove Armady, ale ja dziś prezentuję pełnometrażowe LP opublikowane 4 listopada 2002 roku. Well, make me see you one of them. Let me see you one of them. Well, let me see you one of them. I let me see you one of them. Well, let me see you one of them. All my shorties, let me see you one of them. I let me see you one of them. I let me see you one. I let me see you one. I let me see you chop. Check this out. You're mugging all silly. Old school puffin' the Philly.